Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Przetarg na śmigłowce na zupełnie nowych zasadach zapowiadają politycy partii rządzącej, ale Francuzi znów mają szansę. Mniejsze firmy mają płacić mniejsze składki ZUS-owskie. Prace nad projektem trwają, a szczegóły mamy poznać wiosną. Ci, którzy chcą imigrantów w Wielkiej Brytanii, wyjdą dziś na ulice brytyjskich miast. Będzie nowy przetarg na śmigłowce dla polskiej armii. Jeszcze dzisiaj ogłosi go Ministerstwo Obrony. Resort chce kupić 16 maszyn. Część w wersji dla wojsk specjalnych, część pozwalających zwalczać okręty podwodne. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Na ogłoszenie przetargu na śmigłowce specjalistyczne armia czeka od października ubiegłego roku. Wtedy to unieważniono postępowanie rozpisane jeszcze przez koalicję PO-PSL. Nowy przetarg ma być zupełnie inny, zapowiada Bartosz Kownacki, wiceszef MON odpowiedzialny za zakupy dla wojska. My mamy inną filozofię niż miała ją Platforma Obywatelska, próbując zbudować jedną de facto bardzo drogą platformę, dlatego że wkładano do niej śmigłowce wielozadaniowe, które są śmigłowcami tanimi, i właśnie śmigłowce specjalistyczne, które z natury rzeczy one są inaczej wyposażone, są śmigłowcami drogimi. My chcemy jakby zróżnicować pozyskiwanie śmigłowców. I dlatego w tym postępowaniu zostaną kupione tylko śmigłowce specjalistyczne, a w kolejnych transportowe i uderzeniowe. A kto ma szansę na dostarczenie maszyn w wersji specjalistycznej? To są śmigłowce produkowane w zakładach Sikorskiego w Mielcu, to są śmigłowce, które mogą być produkowane przez firmę Leonardo, i to mogą być również śmigłowce francuskie. Tłumaczy minister Kownacki. W unieważnionym jesienią postępowaniu brały udział te same firmy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejny temat. Gwiazda kina i teatru na scenie i przed kamerą przez prawie 8 dekad, w wieku 102 lat zmarła Danuta Szaflarska. Aktorka miała na koncie blisko 80 kreacji filmowych i około 100 teatralnych. Sławę zyskała dzięki filmom Zakazane piosenki, Skarb czy Pora umierać. Ci, którzy ją znali, mówią, że była wybitną artystką, ale także ciepłym i pogodnym człowiekiem. Joanna Stankiewicz. To właśnie za rolę w Zakazanych piosenkach widzowie pokochali Danutę Szaflarską, a krytycy po latach nazwali ją pierwszą amantką powojennej kinematografii. Aktor Jan Nowicki wspominał, że Szaflarska do końca swoich dni zachowała dziewczęcy wdzięk. Odfrunął anioł, ktoś absolutnie szczególny. Tyle lat żyjąc jak ona, do końca zachował jakąś świeżość, jakąś niespodziankę w sposobie bycia. Wielką miłością Danuty Szaflarskiej była jej praca. O teatrze mówiła, że jest jak narkotyk. Chyba dzięki temu, że pracuję, to żyję tak długo. 6 lutego Danuta Szaflarska skończyła 102 lata. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Mała firma, mniejsza ZUS-owska składka. Rzeczpospolita pisze o tym, że ma się pojawić ulga dla firm o przychodach do 5000 zł miesięcznie. Nad takimi zmianami, nad ustawą o małej działalności gospodarczej, pracuje Parlamentarny Zespół na Rzecz Wspierania Patriotyzmu Ekonomicznego. Jego szef Adam Abramowicz z PiS-u przekonuje, że tu cytat, zbyt wysokie składki na ZUS są największym zabójcą legalnych miejsc pracy w Polsce. Obecnie wszystkie firmy bez względu na wysokość dochodów co miesiąc muszą odprowadzić taką samą składkę w wysokości około 1200 zł. Zmiany mają wprowadzić składki rosnące proporcjonalnie do przychodów, a szczegóły mamy poznać już w najbliższych miesiącach. Imigranci przeciwko dyskryminacji będą wiece, pikiety oraz petycja do parlamentu. Na Wyspach Brytyjskich dziś akcja protestacyjna pod hasłem Jeden dzień bez nas. Imigranci, a także wspierający ich Brytyjczycy chcą się sprzeciwić przejawom antyimigracyjnych nastrojów w Wielkiej Brytanii. Przekonują, że po czerwcowym referendum w sprawie Brexitu jest ich coraz więcej. Z Londynu Adam Dąbrowski. Akcja obejmie cały kraj, mówi Polskiemu Radiu organizator Matkar. Jeden dzień bez nas to narodowy dzień akcji, który podkreśla wkład imigrantów w społeczeństwo i jest protestem przeciwko fali ksenofobii, jaka nastąpiła u nas w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Część studentów w Leicester, Warwick czy Glasgow organizuje pikiety, w Liverpoolu ludzki łańcuch Solidarności przy memoriale Johna Lennona, w Edynburgu otwarty dla wszystkich międzynarodowy lunch oraz wiec. To może też być założenie specjalnej odznaki. O 13 wszyscy łączymy się dzięki mediom społecznościowym. Zachęcamy ludzi, by zrobili sobie zdjęcie i opublikowali je w internecie. Wczesnym popołudniem przed londyńskim parlamentem zbiorą się imigranci i rozwiną flagi swoich krajów. Z kolei organizacja New Europeans i Związek Zawodowy Unison tworzą tak zwane masowe lobby. W tutejszej tradycji parlamentarnej to forma petycji do posłów i lordów dostarczanej przez dużą liczbę mieszkańców kraju. Chodzi o nacisk na parlamentarzystów, by po Brexicie zagwarantowali oni jednostronnie prawa unijnych obywateli. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec w serwisie przenosimy się jeszcze za ocean. Tam święto, Dzień Prezydentów. Amerykanie oddają hołd swojemu pierwszemu przywódcy, Jerzemu Waszyngtonowi, a także jego następcom. Dzień prezydentów potocznie zwany jest urodzinami Waszyngtona. Święto to zostało ustanowione w 1885 roku. Od 1971 roku święto to jest obchodzone zawsze w trzeci poniedziałek lutego, dzięki czemu Amerykanie mają dodatkowy długi weekend. Rozszerzono także jego charakter. Obecnie w większości Stanów jest to zarówno święto Jerzego Waszyngtona, jak i pozostałych, żyjących i nieżyjących prezydentów Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak inne święta, tak i to Amerykanie wykorzystują na zakupy. W Dzień prezydentów specjalne wyprzedaże mają dilerzy samochodów. Z Waszyngtonu Marek Wokuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Michał Gąsiorowski. Kibice przecierali oczy ze zdumienia. Ostatni w tabeli Ruch Chorzów pokonał w Warszawie Legię aż 3-1. Dwa pierwsze gole Ruchu to stadiony świata. Legia zdobyła honorową bramkę pod koniec meczu, gdy Ruch grał w dziesiątkę. Trener Legii Jacek Magiera podsumowuje to spotkanie krótko i trafnie. Wolniej niż zwykle myśleliśmy, wolniej niż zwykle biegaliśmy, mniej niż zwykle podejmowaliśmy trafnych, dobrych decyzji i to przełożyło się na to, że to spotkanie przegraliśmy. Nic dodać, nic ująć. Wcześniej Krakowia zremisowała 1-1 z Pogonią. Dziś zagrają jeszcze Zagłębie z Arką. 3 punkty zdobyła za to Barcelona, ale w strasznych męczarniach. Pokonała Leganes zaledwie 2-1 zwycięskiego gola, strzelając w 90 minucie z karnego. Na fali jest za to Napoli, które 3-1 pokonało Chievo Verona, a jedną z bramek zdobył Piotr Zieliński. Z ławki rezerwowych wszedł za to znowu Arkadiusz Milik. Bramkę dla Anderlechtu Bruksela zdobył ponownie Łukasz Teodorczyk w wygranym 4-1 spotkaniu z Ostendem. Złe wiadomości mam za to w sprawie Vive Tauronu Kielce, który przegrał w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych z Celje Piwowarną Laszko 33-34. Nie mógł w to uwierzyć Piotr Hrabkowski, który uważa, że to był właściwie wygrany mecz dla Vive. W drugiej połowie, mimo 4 bramek, nawet chyba 5 przewagi, zaprzepaściliśmy to, zgubione piłki, nim się działo wszystko i mecz został odwrócony to praktycznie w ostatnich 10 minutach. Niewytłumaczalne, takie rzeczy nie mogły się nam przydarzyć. Ale niestety się przydarzyło i mistrzowie Polski spadli aż na 3. miejsce w tabeli grupy. Powrót na jedną z pierwszych 2 pozycji będzie bardzo trudny. O 1 podbieg za daleko, z ostatniego kilometra pamiętam tylko ból głostaty i kolorowe plamy przed oczami, napisała na Twitterze Justyna Kowalczyk. W ostatnim biegu przed Mistrzostwami Świata zajęła 5. miejsce na 10 kilometrów klasykiem. Wygrała z dużą przewagą Marit Bjergen przed Charlotte Kallą i Heidi Weng. W sporcie za godzinę więcej za to o koszykówce, o Stelmecie, który zdobył Puchar Polski i o meczu gwiazd NBA. W parodii koszykówki Zachód pokonał Wschód 192-182, a Anthony Davis zdobył 52 punkty. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie. Będzie pochmurno. Rano na Suwalszczyźnie popada śnieg z deszczem. W ciągu dnia w centrum i na północy deszcz, a najwięcej opadów na wybrzeżu. Większe przejaśnienia możliwe na południu. Ciśnienie spada, temperatura od 4 stopni w Lublinie, Białymstoku i Augustowie, 5 w Warszawie, Łodzi, Olsztynie, Katowicach i Rzeszowie, 6 w Trójmieście, Toruniu i Krakowie, 7 w Poznaniu, Pile i w Gorzowie, 8 w Szczecinie, Opolu i Szklarskiej Porębie, do 9 we Wrocławiu. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie laptopa lub smartfona pierwsze uruchomienie w zestawie. Na przykład do laptopa HP z procesorem Intel Core i5. Za 2479 zł. MediaMarkt.pl. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia. Żel Aromactive Baby uwolnił aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, które pomogły dziecku spokojnie zasnąć. Morał? Dla maluszków tylko Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Tradycyjnie czy nowocześnie? Pytamy Karola Okrasę. Oczywiście, że tradycyjnie. Tradycyjne przepisy są proste i wykorzystują to, co jest w każdym polskim domu. Tradycyjna kuchnia ma swój smak, ma aromat, a kiedy gotujesz, to pachnie tak pięknie, że schodzą się wszyscy domownicy i możecie razem cieszyć się tą chwilą. Bo za każdym tradycyjnym przepisem stoją lata doświadczeń, a sprawdzone znaczy najlepsze. Karol Okrasa, szef kuchni. Tradycyjnie w Lidlu. Najpierw było słowo, które wpisałeś do przeglądarki. Samochód idealny. Szukałaś krótko i jednym ruchem myszki stworzyłaś coś doskonałego. Samochód idealny.

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj Piotr Apel, ruch Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry. 5 dni temu Gazeta Wyborcza podała informację o tym, że również klub Kukiz 15 zamierza wprowadzić coś w rodzaju deklaracji lojalności, czyli takiej deklaracji, którą posłowie składają przed konkretnym głosowaniem, jak będą głosowali. To prawda, nieprawda, bo trudno, właściwie różni posłowie ruchu Kukiz 15 w różny sposób komentują tę informację. Bo tu troszeczkę została nadmuchana sprawa, która jest, wydaje się, oczywista. No, na samym początku, jeszcze przed tym, zanim zasiedliśmy w ławach, mówiliśmy się z Pawłem i wszyscy na to się zgodziliśmy, że... Z Pawłem Kukizem, że są momenty, kiedy to jedność klubu musi być i ta dyscyplina musi być i my się zgodziliśmy, że takie głosowania może Paweł zaproponować, żebyśmy wszyscy jak jeden mąż głosowali w danej sprawie. Natomiast do tej pory takich potrzeb politycznych wyraźnych nie było i ten sam fakt możliwości dyscypliny i no, ale Państwo często podkreślali wcześniej, że właśnie ruch Kukiza tym się różni od pozostałych partii, że tej dyscypliny nie ma i że to jest trochę tak jak pospolite ruszenie, czyli każdy zgodnie z własnym sumieniem pojawia się jakiś projekt ustawy, jest debata i potem poseł rozstrzyga. No teraz jednak wprowadzenie takiego wcześniejszego, takiej deklaracji oznaczałoby ograniczenie tej możliwości. My tą deklarację mieliśmy od początku, tylko do tej pory nie była ona użyta. I absolutnie ta wolność głosowania jest priorytetem. I nikt nie został choćby zmuszony do tego, żeby wejść w tą sytuację, której deklaruje, że... Ale panie pośle, odwróćmy sytuację. No jest lider Paweł Kukiz, idzie na jakieś spotkanie do innych liderów, na coś się umawia, a potem okazuje się, że właściwie on się nie może na nic umówić, ponieważ każdy z państwa głosuje jak chce w czasie głosowania sędziowego. Dlatego właśnie mówiliśmy się, że w sytuacjach politycznych, których nam to się po prostu obywatelom się po prostu przyda, to znaczy poprzemy projekt, który i tak byśmy prawdopodobnie poparli, w zamian za to, że dostaniemy poparcie dla projektu, który będzie służyć obywatelom, no to jest normalne działanie polityczne i tutaj... Czy do tej pory taka deklaracja już była użyta? Jeszcze nie. Ten mechanizm nie został jeszcze zastosowany, tak? Tak, no teraz o nim opowiedział właśnie w Gazecie Wyborczej Paweł Kukiz i ten mechanizm, jak będzie potrzeba, to będzie stosowany. Zdaje się, że sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości jest taka, że możliwe, że ten mechanizm będzie mógł się niedługo przydać, bo rzeczywiście w Prawie i Sprawiedliwości te rozłamy wewnętrzne są na tyle coraz mocniejsze i coraz bardziej widoczne również spoza tego obozu. Ale jak się mają rozłamy w Prawie i Sprawiedliwości do mechanizmu, który jest w ruchu Kukiz 15? Znaczy, ja wierzę, że jeżeli będzie problem z dwukadencyjnością w samorządach, poprzemy dwukadencyjność w zamian za to, żeby na przykład zmniejszyć próg frekwencyjny przy referendach lokalnych, albo zmienić prawo w zakresie referendów lokalnych, by obywatele mogli bardziej łatwiej odwoływać na przykład swoich wójtów. Czyli gdyby pojawił się projekt wprowadzenia dwukadencyjności urzędowania burmistrzów, wójtów i prezydentów, to o czym się teraz dyskutuje, gdyby PiS taki projekt zgłosił, to ruch Kukiz 15 by taki projekt poparł, również w tej wersji, że natychmiast by zaczął ta dwukadencyjność zaczęłaby obowiązywać od samego początku, tak? Znaczy to jest... Bo do tego toczy się spór. Tak, no to jest kwestia, czy to jest działanie wstecz, czy nie. Natomiast to wszystko będzie negocjowane. My chcemy, żeby nasze poparcie, które... No dobrze, ale jeszcze zanim będzie negocjowane, będzie głosował poseł Piotr Apel? Ja będę popierać dwukadencyjność. Uważam, że dwukadencyjność w samorządach, również na szczeblu krajowym, jak i również na przykład w niektórych spółkach, jest jak najbardziej słuszna. To znaczy pewne przewietrzenie, zwłaszcza w małych ośrodkach, jest potrzebne. Natomiast to nie przeszkadza, by... A będzie pan też popierał nie tylko samą zasadę dwukadencyjności, tylko to, żeby ona była wprowadzona od razu z działaniem wstecz? Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Jeżeli będzie to wprowadzone w tak nieumiejętny sposób jak ustawa o ziemi, no to nie będę mógł tego poprzeć, działania wsteczne. Jeżeli będzie to postawione jako... Ale PiS, znaczy Jarosław Kaczyński wyraźnie mówi w swoich ostatnich wypowiedziach przynajmniej, że jeśli ta ustawa zostanie przedłożona do prac w Sejmie, to najprawdopodobniej będzie to dotyczyło wprowadzenia tej dwukadencyjności od razu, czyli krótko mówiąc, ci prezydenci, tak, wójtowie, którzy już sprawowali dwa razy, nie będą mogli jeszcze raz wystartować, walcząc o to samo stanowisko. Można zapisać to w dwojaki sposób. Z jednej strony, że zapis, który będzie właśnie rozumiany jako działanie wstecz, a drugi zapis jako pewien warunek, tak jak jest niekaralność. Jeżeli niekaralność można było wprowadzić niejako działa wstecz, a nie działa, to tak samo można dwukadencyjność, znaczy możliwość kandydowania dla tych, którzy do tej pory nie pełnili dwa razy funkcji. Tak, ale to by sprowadzało... Wtedy nie byłoby działanie wstecz. No tak, tylko że porównywanie niekaralności z uczestniczeniem w życiu publicznym jest 18 dosyć ryzykowne. Lat. 18 lat, no to tak samo, czy 17-latek jest czemuś winny, że ma 17 lat? Nie, no po prostu nie może brać udziału w wyborach. Więc to, to nie porównywałbym niekaralności do ale właśnie pan to zrobił. No tak, ale nie w taki sposób, że to jest ten sama waga materii. Po prostu są jest ileś punktów, które trzeba spełnić, żeby móc kandydować. Odpowiedni wiek, niekaralność i ewentualnie dwukadencyjność. Czyli rozumiem, że gdyby się sprawdziło to, o czym znowu się debatuje, że na przykład Jarosław Gowin, czy popierający go posłowie w PiS-ie byli przeciwni temu projektowi dwukadencyjności z działaniem wstecz, to ruch Kukiza mógłby być za, tak? Jeżeli dzięki temu byśmy osiągnęli na przykład obniżenie progu referendalnego. Znaczy, nie możemy pozwolić, żeby tylko i wyłącznie zupełnie bez naszych postulatów, obniżenie progu to oznacza zmniejszenie koniecznego progu przy referendach, żeby przy one były ważne. Mhm. Chodzi o to, że referenda lokalne w większości odbywają się po to, żeby odwołać wójta, ale też są referenda lokalne, które służą konsultacji czy odpowiednim zarządzaniem gminą. Średnio co tydzień odbywa się takie referendum gdzieś w Polsce. My chcielibyśmy, żeby ten próg frekwencyjny był na tyle niski, by jeszcze bardziej motywować obywateli do tego, by pójść na referendum, by nie móc grać absencją referendalną, bo często też się tak dzieje. Pamiętamy referendum w Warszawie. Nawoływanie do nieuczestniczenia w referendum była tak naprawdę grą... Ale czy wprowadzenie jednocześnie dwóch takich propozycji, czyli tej dwukadencyjności z jednej strony i obniżenia progu referendalnego, nie doprowadzi do chaosu? No krótko mówiąc, czy wybrani ludzie, którzy mają odpowiadać przecież za politykę, czy to miejską, czy gminną, nie będą w takim stanie ciągłej niepewności, bo krótka kadencja i ciągła możliwość odwoływania przy niskim progu referendalnym. Możliwość odwołania powinna być zawsze, również posła powinna być możliwość odwołania. To znaczy, to władza jest dla obywateli, a nie na odwrót. To obywatele powinni decydować o tym, jak długa będzie kadencja i jak szybko ją skróci. Jeżeli po roku... Obywatele zadecydowali, że ona ma trwać 4 lata i po 4 latach mogą, jak się obywatelom nie podoba, władza odwołać. Nie, nas nie stać na to, żebyśmy wchodzili w złe układy, złe 4 lata prowadzenia danej gminy. Myślę, że obywatele i to też wójt, który ma na karku bardzo poważną groźbę tego, że ktoś może go odwołać, będzie zupełnie inaczej rządzić i zupełnie inaczej władać tą gminą niż jest do tej pory. A teraz jako organizator referendum w każdej chwili może zastraszyć swoich urzędników, czy swoich te osoby, które zatrudnia i popatrzeć na listę, kto poszedł do referendum i w ten sposób określać, kto był przeciw, kto za. Zostawiamy na boku Polskę lokalną i politykę polską i przechodzimy do spraw wielkich międzynarodowych, spotkanie w Monachium też Franz Timmermans, który wzywa inne kraje Unii Europejskiej z wyłączeniem Niemiec do tego, żeby popierały Komisję Europejską w jej sprawie, konflikcie z Polską. Czy to jest właściwy sposób zaangażowania wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej? No to nie jest pierwszy raz, kiedy Timmermans tak dość zdecydowanie opowiedział się przeciwko polskiej polityce i również w tym Polsce. Ja słyszę... On twierdzi, że on nie jest przeciwko polskiej polityce, tylko przeciwko łamaniu demokracji w Polsce. No, ja słyszę ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, eurodeputowanego na przykład profesora Legutki, czy ze strony ministra Waszczykowskiego, że on nie wie, o czym mówi, że nie wie, nie zna się na tym, co się dzieje w Polsce. Że Franz Timmermans. Tak. I tutaj ja w takim razie się zastanawiam, co robią eurodeputowani, polscy eurodeputowani w parlamencie, że wiceprzewodniczący komisji nie wie ich zdaniem, o czym mówi. Dlaczego nie doinformują? Ale on może po prostu nie chce wiedzieć. No ale to tego jest nasz MSZ, żeby zbudować taki klimat, by nie miał wyjścia i po prostu musiał wiedzieć. No to umówmy się, no, do tego służy MSZ. Nie, to oczywiście w wizji realnej każdego można przekonać, natomiast wiemy to, też tak, że... Można zbudować taki klimat, lepszy klimat w Polsce. Czy pan uważa, że to jest tylko kwestia, nazwijmy to, ignorancji? ignorancji, czy faktycznej niewiedzy, czy a może pańskim zdaniem Timmermans, mówiąc to, co mówi, ma rację, czy nie? Nie, to tutaj daleki jestem od zgadzania się z Timmermansem, natomiast jestem pewien, że dużą część, to jest wszystko gra różnych interesów, grup interesów różnych opcji politycznych, w europejskich opcji politycznych, i Polska głównie za pomocą eurodeputowanych w tym wypadku i MSZ-u powinna robić wszystko, żeby ten klimat wokół nas zbudować jak najlepszy. To minister spraw zagranicznych, który jest, jaki jest, no tutaj pozostawia wiele do życzenia, odpowiada za to, by słowa tego typu, które wypowiedział Timmermans, były nieakceptowane nie tylko przez nas tutaj w Polsce, ale również przez wiele innych krajów. To on musi budować sojusze, by po prostu tak ostre słowa budowały, no zniechęcały Ale na razie, jak pokazują różne analizy, nie ma specjalnie chętnych do popierania sankcji, takiej ostrzejszej polityki Komisji wobec Polski. Ani nie są to Niemcy, ani nie jest to chyba sam przewodniczący Komisji Europejskiej, pan Juncker, więc być może Franz Timmermans gra tak sam. Nikt nam żadnych sankcji nie nałoży. Tutaj uspokajam wszystkich stresujących się tą sytuacją. By założyć na nas sankcje, musiałby się zgodzić wszystkie kraje. Na to nie ma szans. Natomiast chodzi o retorykę. Tak jak pojawiają się negatywne wobec nas określenia, to tak jak powinno być odzew również w innych krajach, które powinny się na to nie zgodzić. A mamy sytuację, w której milcząca zgoda, samo milczenie już jest zgodą, no buduje ten negatywny klimat, negatywne postrzeganie Polski za granicą. Jeszcze jedna ważna wina MSZ-u i polskich eurodeputowanych. Jeszcze jedna ważna kwestia europejska. Czy polski rząd pański, jak się powinien zachować polski rząd w sprawie Donalda Tuska? Poprzeć, wstrzymać się, głosować przeciwko? No, sprawa jest niejasna, tak naprawdę. No, od początku uważaliśmy, że poparcie Donalda Tuska jest absolutnie przeciwskuteczne. Nie jestem w stanie znaleźć jakiegokolwiek powodu, by poza tym, że obywatelską ma Polskę, poza tym nie jestem w stanie znaleźć żadnego dobrego powodu, by poprzeć go na zasada, na że się broni, że tak powiem, głosuje się na swoich, czyli na przedstawicieli własnego narodu. To nie jest dobra zasada? Ona musi czemuś służyć. Jeżeli ktoś w jakikolwiek sposób będzie przyczynił się do naszego wzrostu, naszego choćby na przykład naszego wizerunku, poprawy naszego wizerunku, to tak, ale jeżeli to nic nie zmienia, no to po co? To znaczy lepiej na to miejsce wynegocjować inne stanowiska, gdzie nasi obywatele będą mogli bardziej się przysłużyć. Ale jest jeszcze ważny argument, który mówi tyle, że skoro i tak nie ma żadnego innego kontrkandydata, no to po co się, że tak powiem, włączać tak w tę walkę? Znaczy konflikt i tak jest, znaczy nie ma co się... No ale można być w nim aktywnym, bądź mało aktywnym graczem. Nie wyobrażam sobie, żeby Donald Tusk mógł stwierdzić, no nie, ja tutaj jednak do prezesa Jarosława Kaczyńskiego nic nie mam, bo siedział tutaj nieaktywnie, uczestniczył w tej kampanii. Nie, no to ten konflikt jest i on po prostu będzie, więc to po prostu trzeba grać uczciwie i z otwartą przybicą mówić, co się myśli. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Piotr Apel, Ruch Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej. A później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne, bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz kup suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. Duecie dla każdego. Huawei P9 Lite z czytnikiem linii papilarnych. I z dwoma aparatami, w tym jednym do selfie. Teraz w formule Duet nawet dwa smartfony Huawei P9 Lite, każdy już za złotówkę. Bo duety w Play płacą mniej. Szczegóły na play.pl. Play. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturcept Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturcept Lizaki łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkrztuszanie. I bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, dzieci kurują. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości, bo zbliża się 8:30. Justyna Mączka. Czy Kukiz 15 poprze projekt PiSu maksymalnie dwóch kadencji dla samorządowców, prezydentów, wójtów i burmistrzów? Poseł tej partii Piotr Apel nie chciał na antenie Trójki zdradzić, jak będzie głosowało całe ugrupowanie. Natomiast on sam jest na tak. Ja będę popierać dwukadencyjność. Uważam, że dwukadencyjność w samorządach, również na szczeblu krajowym, jak i również na przykład w niektórych spółkach jest jak najbardziej słuszna. To znaczy pewne przewietrzenie, zwłaszcza w małych ośrodkach, jest potrzebne. Poseł Kukiz 15 nie wyklucza poparcia pomysłu PiSu także z zapisem, że nowe rozwiązanie zostanie wprowadzone już w przyszłorocznych wyborach, czyli nie będą mogły w nich startować osoby, które mają już na koncie co najmniej dwie kadencje. Ostatnio smog dawał się we znaki, więc spoglądamy na mapę pomiarów i tak dzisiaj najgorzej jest w Nowym Targu. Normy zanieczyszczenia powietrza są tam mocno przekroczone. Umiarkowana jakość powietrza między innymi na Mazowszu, na Śląsku i na Dolnym Śląsku. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN szuka wolontariuszy. Potrzebni są do akcji Żonkiel. Ich zadaniem będzie rozdawanie żółtych papierowych kwiatów z okazji 74. rocznicy powstania w warszawskim getcie. Zajmująca się akcją Ewa Celińska-Spodar podkreśla, że każdy wolontariusz zostanie wcześniej przeszkolony, zanim wyjdzie na ulicę Warszawy. Proponujemy wykłady historyczne, które będą prowadzone przez specjalistów, którzy na co dzień zajmują się tematyką getta warszawskiego. Oprócz tego będą spotkania ze świadkami historii, spacery i również oprowadzenie po wystawie stałej. Wolontariuszem może zostać osoba, która skończyła 14 lat. Nabór potrwa do końca lutego. To jeszcze o wolontariuszach, ale w Rzymie. Grupa mieszkańców tego miasta zirytowanych coraz gorszym stanem dróg i dziurami w jezdniach powołała stowarzyszenie, które naprawia drogi w czynie społecznym. Ochotnicy wyposażeni w odpowiedni sprzęt przybywają na wezwanie Rzymian i zalepiają dziury. A niektóre z nich są tak duże i niebezpieczne, że stoją przy nich strażnicy miejscy, pilnując, żeby szczególnie motocykliści w nie nie wpadli. Tak jest również w Rzymie. O 9:00 w Trójce więcej informacji. Zapraszamy. Na Suwalszczyźnie będzie padał śnieg z deszczem, w centrum i na północy kraju deszcz, najmocniej popada nad samym morzem. Większe rozpogodzenie możliwe na południu, wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem porywistym, temperatura od 4 stopni powyżej zera. W Suwałkach i Lublinie 6, w Trójmieście, Grudziądzu i Tarnowie do 9 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor LED Sharp 49 cali za jedyne 1599 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel Core, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Dwudrzwiowa lodówka Whirlpool, klasa energetyczna A+, za jedyne 999 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 26,5 minuty będzie 9:00 i to jest ta chwila i to jest ten moment, w którym poznamy piosenkę dnia. A brzmi tak. Methyl Ethyl. Tak, chyba. Nasza piosenka dnia. Za 22 minuty będzie 9. Łukasz Karusta ładnie sobie poukładał tygodniki. Jest ich sporo, ale o wszystkich opowiemy. Ładnie sobie poukładał, jest ich sporo, a we wszystkich to samo. Na pierwszych stronach tak. Na pierwszych stronach tak. Pierwsze strony prawie wszystkich tygodników donoszą, piszą o Borze. Tajemnice Bor to tygodnik w sieci i pierwsza strona tygodnika w sieci. Newsweek pisze wstydliwe sekrety Bor, a do rzeczy jak rząd Tuska zniszczył Bor. O Boże, bardzo dużo w tych tygodnikach, ale my przejdziemy do rzeczy innych. Ucieknijmy na chwilę od polityki. Może? Zacznijmy od Newsweeka. Newsweek przyznał Nagrodę Społecznika Roku, a przyznał ją Klinice Budzik, 14 śpiących, tak zatytułowany jest ten artykuł. Od lipca 2013 roku przez klinikę przewinęło się 71 małych pacjentów. Obudziło się aż 32 z nich. Pierwsza była Klaudia, 16-latka potrącona przez samochód. Niedawno tańczyła na swojej 18. Śpiączka to potworna klatka. Wszystkie informacje docierają do środka, a żadna nie wydobędzie się na zewnątrz. Człowiek jest w potrzasku, schwytany przez własne ciało, nagle zbuntowane i obce. Ból nie do wytrzymania, opisuje śpiączkę w swojej książce Wejść tam nie można, Ewa Błaszczyk, która doprowadziła do założenia kliniki. Dziś już bywa w Budziku rzadko. Jej historii wciąż jednak przypomina logo kliniki Budzik z portretem jej córki Oli Janczarskiej, która kilkanaście lat temu zakrztusiła się połykając tabletkę. Straciła przytomność i zapadła w śpiączkę. Walcząc o jej życie, aktorka wpadła na pomysł stworzenia oddziału szpitalnego, w którym można było kompleksowo zajmować się dziećmi w śpiączce. Zrealizowanie pomysłu zajęło jej 10 lat. W Polsce śpiączka nie istniała jako jednostka chorobowa, więc NFZ nie refundował jej leczenia. Dzięki wysiłkom Fundacji A Kogo, też założonej przez Ewę Błaszczyk, wprowadzono taką jednostkę. Pieniądze na budowę kliniki dały prywatne firmy. Fundacje były też dotacje z Unii. Kosztowała ponad 20 milionów złotych. I o tym przeczytamy w tygodniku Newsweek. Teraz tygodnik w sieci. I artykuł zatytułowany Polacy bez konta, wykształceni, pracujący z dochodami. Aż 7 milionów Polaków nie posiada konta bankowego. Tyle osób więc można uznać za wykluczone finansowo. Oznacza to niższą jakość życia, choćby konieczność regulowania najprostszych rachunków gotówką w banku lub na poczcie, co wiąże się i z wysiłkiem, i ze stratą czasu, a także z wyższymi opłatami. Firma Ipsos na zlecenie Mastercard przebadała zjawisko wykluczenia finansowego w Polsce. Dotyka ono bardzo dużą grupę ludzi, bo aż 7 milionów Polaków, którzy nie mają konta w banku. Jak wynika z badania, co czwarty, 27%, wśród wykluczonych finansowo to osoba młoda w wieku 18-34 lata, z kolei co piąty należy do grupy seniorów i jest w wieku emerytalnym. Zjawisko wykluczenia częściej dotyka kobiety, stanowią one 60% z grona wykluczonych finansowo niż mężczyzn. I o tym przeczytamy w tygodniku sieci. I jeszcze, nie tygodnik, dwutygodnik forum. Zobacz, jak ładnie tutaj. Ładnie, ładnie. Co prawda jest szaro i trochę śniegu, ale artykuł zatytułowany Zielono im. Ocieplenie klimatu szybko zmienia od niedawna skutą wiecznym lodem Grenlandię w prawdziwie zieloną wyspę. Miejscowi już zacierają ręce, szykując się na turystyczny i górniczy boom. Od ponad 10 lat Grenlandia doświadcza gwałtownych zmian klimatycznych. Lód skuwa morze 2 miesiące później i topi się o miesiąc wcześniej niż kiedyś. W zeszłym roku dwukrotnie zanotowano rekordowe temperatury. Meteorolodzy przecierali oczy ze zdumienia, gdy w lipcu w stolicy Grenlandii Nuuk termometry wskazały 24 stopnie Celsjusza. Uważa się też, że uwolnione od lodu fiordy przyciągną więcej turystów. Grenlandia wytycza nową granicę turystyki, tak mówi była premier Grenlandii. Jednak wizja turystycznego raju może zostać przekreślona przez szybką industrializację, do której dojdzie, jeśli wyspa stanie się górniczym zagłębiem. Wśród postulatów niepodległościowych z 2009 roku na jednym z pierwszych miejsc znalazło się prawo do eksploatacji złóż. Wiele międzynarodowych firm już otrzymało koncesje na wydobycie bogactw kryjących się pod szybko topniejącym lądolodem. Według grenlandzkiego Ministerstwa Zasobów Górniczych pierwsze kopalnie szafirów i skaleni mogą ruszyć jeszcze w tym roku. No, taki piękny tutaj zielony skrawek ziemi. To poprzednie zdjęcie było takie ładniejsze. Było ładniejsze, ale to są kolorowe domki. A tam zielono, a tu szaro. Tak, troszkę zielonego, ale tu domki kolorowe. No, ładne bardzo. Łukasz Karusta, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Z tej Grenlandii my się teraz przemieszczamy do Butanu, a konkretnie robi to Tomasz Gorazdowski. Jak to możliwe, że w ciągu zaledwie 50 lat, bez bogactw naturalnych, na niewielkiej przestrzeni, z niedużą liczbą ludności, ten kraj stał się najbardziej rozwiniętym krajem świata? That country is Singapore. Tylko 683 km kwadratowe. Państwo, kraj, w którym w każde miejsce można dostać się w mniej niż godzinę. Jedno z najgęściej zaludnionych miejsc na świecie. Singapur stał się jednym z najważniejszych miejsc w Azji. Był perłą w koronie Imperium Brytyjskiego. Po uzyskaniu niepodległości mało kto sądził, że da sobie radę, ale dał radę i to jak? To w tej chwili najnowocześniejsze miejsce w Azji. Zaczynając od samego początku, od przyjazdu. Lotnisko Changi, 30 razy wybierane na najlepsze lotnisko świata. Czemu? Świetna obsługa, 3 kina, darmowy hotel tranzytowy dla przesiadających się, darmowe wycieczki po mieście dla tych, co muszą dłużej czekać na przesiadkę i tak na każdym kroku. Jeżeli coś jest w Singapurze, musi być najlepsze albo przynajmniej bardzo dobre. Na przestrzeni lat Singapur bardzo się zmienił. W krajobraz miasta na stałe wpisał się słynny hotel Marina Bay Sands z charakterystycznym dachem i jęzorem przykrywającym trzy wieże z bodaj najsłynniejszym na świecie, bo przecież jesteśmy w Singapurze, basenem na 57 piętrze, tak zwanym Infinity Pool, który wydaje się, że nie ma brzegów. Za nim już tylko panorama miasta. Teraz już nie Merlion, pół ryba, pół smoka, właśnie hotel stał się symbolem miasta. Mówi jego peer manager. Jesteśmy największym, najbardziej obleganym hotelem w Singapurze. Również nasze kasyno jest bardzo popularne. Hotel składa się z trzech wież i ma w sumie 2561 pokoi plus 64 specjalne apartamenty na prawie samej górze. Widok jest naprawdę wyjątkowy, a szczególnie z basenu na 57 piętrze. Ile kosztuje najdroższy pokój w hotelu za noc? Najdroższy apartament średnio kosztuje 16 tysięcy dolarów singapurskich za noc, plus podatki. Ile czasu zajęło zbudowanie hotelu? Zaledwie 2,5 roku. Budowano go piętro po piętrze, 3 dni zajmowało zbudowanie jednego, 9 miesięcy zajęło zaś urządzenie wnętrza. 150-metrowy basen na 57 piętrze. Oczywiście, jak to w Singapurze, największy na świecie na dużej wysokości. Budowa hotelu kosztowała astronomiczną sumę prawie 6 miliardów dolarów. Znajduje się to największe na świecie atrialne kasyno. W końcu jesteśmy w Singapurze. Koszty były ogromne, ale mówi się, że roczne przychody samego kasyna wynoszą blisko miliard dolarów. Hotel otwarto w 2010 roku. Tyle tu ciekawych rzeczy, że można opowiadać i opowiadać. Choćby o ogrodach, które zajmują część za hotelem. To też ewenement na skalę światową. Ten ogród został wymyślony jako ogród dla ludzi. Liczy w tej chwili 57 hektarów, a będzie więcej. Oficjalnie ogrody zostały otwarte w czerwcu 2012 roku i od tego czasu mamy 10 milionów gości rocznie. Całe 57 hektarów to teren odzyskany. Wcześniej było tu morze, teraz jest sztuczna wyspa. Najważniejsze atrakcje, jakie tu mamy, to dwa konserwatoria. Jedno nazywa się Świątynia Kwiatów, w których pokazujemy kwiaty z pięciu kontynentów, i drugie zwane Drzewa w chmurach, poświęcone lasom deszczowym. Trzecią atrakcją jest OSBC Skyway, czyli ścieżka pomiędzy super futurystycznymi drzewami, zawieszona na wysokości 22 metrów, z której widać ogrody, zatokę i centrum finansowe. Mówiąc o Singapurze, nie należy jednak zapominać o tym, że nie dla wszystkich to kraj przyjazny. Wolność słowa, wolność prasy, zapomnij. Cenzura, w tym internetu, jak najbardziej. Za krytykę władzy można iść do więzienia. No i te kary za mnóstwo rzeczy, w tym kara śmierci. Ale normalnych turystów te rzeczy interesują mniej. Singapur jest znakomitym miejscem na spędzenie kilku dni. Azjatycka Szwajcaria z zapachami i smakami oraz klimatem Azji Południowo-Wschodniej. Palce lizać. Więcej o Singapurze jutro. Tomasz Gorazdowski. Zapraszamy serdecznie, ale mogą Państwo oczywiście odwiedzić i profil facebookowy Tomka, a także stronę internetową Kierunek Azja, pisane łącznie kierunekazja.polskieradio.pl. Polecamy Państwu. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. A w miniony piątek wieczorem byliśmy w Szklarskiej Porębie i tam lista przebojów. No i na pierwszym miejscu Depeche Mode. You've been kept down. been pushed red. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decisions? You or your religion? Government, your countries, you patriotic junkies. Where's the revolution? Come on, people, you're letting me down. Where's the revolution? Tak zdecydowali, że to pierwsze miejsce ostatniego notowania. Zestaw do głosowania na stronie internetowej. Za 10 minut 9. Przeboje trójkowej rozrywki. A na dzisiaj Andrzej Zakrzewski wybrał z archiwum monolog Jana Wołka w wykonaniu autora Wiktora Zborowskiego i Macieja Zębatego. Nagranie pochodzi z końca lat 70., a premierę miało w magazynie Zgryz, którego autorem oczywiście był Maciej Zębaty. Jan Wołek o okresie godów wśród zwierząt. Kiedy zwierzę jest wypoczęte i dokarmione, to ma ochotę na tak zwany okres godów. Chodzi tutaj o zachowanie gatunku, jeżeli oczywiście zwierzę jest gatunkowe. Żyrafa na ten przykład jest wysokogatunkowa, a kret nie bardzo, dlatego żyrafa z kretem nie. Bo to mezalians i dlatego kret ze złości pod żyrafą kopie dołki i sam w nie wpada. Kiedy zwierz jest w okresie godów, to nie dba o własny interes. Przykładowo przestaje się bronić i myśli o czym innym. Zwierzę nie robi tego w domu, tylko gdzie indziej. Zaczynają się migracje i każdy samiec oznacza swoje terytorium palikami. Może to być... Rozbiórka, wstęp wzbroniony. Na swoim terytorium samczyk rozchyla ubarwione części ciała i pokazuje rywalkom swoją obecność. Terytorium nie wolno przekraczać, o czym informuje angielskie przysłowie, że dom Anglika to jego zamek, albo odwrotnie, nie pamiętam. Jak który przekroczy, to drugi mu może nawet naubliżać, no chyba, że poczta albo zagaz. Poczta albo zagaz? Tak. Taki łosoś to jedzie na okres do rzeki, w której się urodził, ale bywa, że podziemne i krety zajęły, albo wyschła, dlatego ma kłopot i jest taki drogi... Melospiza melodia jest taki narwany, że jak widzi swoje odbicie w lustrze, to zaraz by bił, bo myśli, że to kto inny, ale najpierw ubliża mu od ostatnich, jak bazyliszek. Zwierzęta jednak niechętnie się biją, a raczej wymyślają. Jest to tak zwany kod gruźby. Kod gruźby. Tak, zebranych w specjalnej książce kodowej, która jest u leśniczego i dany osobnik czyta sobie na przykład, że jak nastroszy piórka, to won, jak machnie dzióbkiem, to... Bo jak cię i tak dalej. Z reguły są te, delikatnie mówiąc, docinki respektowane. W ostateczności mówią sobie, kto kim jest, kim mógłby być, gdyby nie ta cholerna ewolucja, albo kim był, dajmy na to... Karbonie, czy sylurze? Sylurze? Tak. Bywa jednak, że się biją, ale tylko do pierwszej krwi, bo trzeba dbać o ciągłość gatunku. I dlatego jak kawka na łomocze, to ta druga pokazuje jej szarą plamkę z tyłu głowy, jakby mówiła świnio, siwą bez biła. No ale i wśród zwierząt trafiają się świnie. I dlatego niektóre kawki mają te plamki różowe, bo je inne po szarej trpały, aż wyskubały. Tak. A jak całkiem szare i to komórki, no to już jest kiepska sprawa. No. Taki wilk? Wilk to drugiemu gardła nie podgryzie, a jak podgryzie, to trudno. Jedno jest pewne, że kawka wilka nie atakuje, bo wilk jest szary, patrz, barisyn szary. Szary wilczycy, tak. I kawka myśli, że jej wilk pokazuje szarą plamkę z tyłu, świnia jedna. Wśród zwierząt panuje hierarchia. Na górze jest lew. Najwyższy w hierarchii może dziobać zwierzę. Zwierzę alfa. Alfa. Alfa, beta. Beta, gamma. Gamma, beta, gamma. Delta. Tak. I tak aż się skończy cały alfabet. A wilki to się tuką jak popadnie. A potem są już takie wyplute, że nie chce im się tylko dusić. I dlatego wilki się wzajemnie wyginają. Otóż to, właśnie. Jan Wołek, Wiktor Zborowski, Maciej Zębaty, Wśród zwierząt w Sylurze. Tak to było, a teraz takie trąbki chyba wejdą. Brakowało trąbek do tego. To wszystko w audycji porannej. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Michał Jakubik, Marcin Kutowski, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Za 5,5 minuty będzie 9. Zbigniew Wodecki. O, powiada, nikt nie opowiada tak jak ty. Choć fajeczki te na pak mi zna. Jakże wszystko to cudownie brzmi. Siądź na przeciw, niech tam sobie leci płynnie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruję. Słoneczko, ty opamiętaj się, o czym czarny świeci, tylko o tym wiesz, ja ostrzegam cię. Chyba, że chcesz spalić mnie. Jesień już zaraz padnie znowu biały puch. No i naturalnie wiatr i mróz. Cóż to dla mnie? Odkąd siebie tylko odkąd znam. Łatwo sobie zimą radę da. Słoneczko, choć tyle prawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruję. Słoneczko, ty opamiętaj się, owszem, czaruj świeć, tylko o tym wiedz, ja ostrzegam cię. Chyba, że chcesz spalić mnie. Zapraszamy do reklamy.